konkretnym przypadku, żeby zastosować wewnątrzeuropejską zasadę z parlamentu i stosować się do tej zasady parytetu. Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, profesor Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Beata Michnisz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 28 dzień lutego, minęła 18. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmocka, Artur Ebertowski. Obrona nie wyklucza kasacji. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie kobiety oblanej kwasem. W tym serwisie też prezydent Ukrainy o przyczynach pogorszenia stosunków z Polską. I Londyn, który nie zgadza się na wstępną wersję porozumienia z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Wyrok 25 lat więzienia za oblanie kobiety kwasem jest już prawomocny. A sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał decyzję sądu okręgowego. Uznał, że 52-letni Robert W. działał z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia 39-letniej kobiety, bo miał świadomość, że substancja, którą ją oblał, może być groźna dla życia. Sąd zdecydował też, że Robert W. nie będzie mógł się zbliżać do swojej ofiary przez 12 lat po wyjściu na wolność. Modelka została przez niego oblana kwasem tuż przed jedną z rozpraw, podczas której odpowiadało za jej nękanie. Przez 11 lat umieszczał wpisy i komentarze w internecie. Wysyłał pod adresem kobiety obraźliwe e-maile, SMS-y i podejmował próby nawiązania połączeń telefonicznych. Pokrzywdzonej i oskarżonego nie łączyły żadne bliższe relacje. Pełnomocnik pokrzywdzonej, Bartosz Ciuciunik, jest zadowolony z wyroku. Dla pokrzywdzonej ten wyrok to jest tak naprawdę gwarancja albo duże prawdopodobieństwo na to, żeby ona mogła spokojnie żyć. Obrońca oskarżonego Adam Kozłowski uważa, że wyrok jest zbyt surowy. Niewykluczona jest kasacja niewątpliwie. Poproszę sąd o uzasadnienie na piśmie. Oblana kwasem modelka miała rozległe poparzenia twarzy, oka, klatki piersiowej oraz tułowia. Zdzisław Krasnodębski, oficjalnie kandydatem europejskich konserwatystów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Poinformowało o tym władze frakcji, ma on zastąpić odwołanego na początku miesiąca Ryszarda Czarneckiego. A kontrkandydatem Polaka jest Estończyk Indrek Tarant z Grupy Zielonych, który sam się zgłosił. Beata Płomecka. Zdzisław Krasnodębski o swoim rywalu, deputowanym z Estonii, wypowiadał się pozytywnie. Mamy zbieżność poglądów na Parlament Europejski, na przyszłość Unii, na jej słabości, więc to jest dżentelmeńskie starcie. Europoseł powiedział też, że na temat swojej kandydatury rozmawiał z szefami prawie wszystkich frakcji politycznych i deputowanymi z różnych krajów i otrzymał zapewnienie o szerokim poparciu. Takie poparcie otrzymał także od szefa grupy chadeków, do której należą europosłowie PO. Wydaje się, że tylko koledzy z Platformy Obywatelskiej są innego zdania. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wiceszefa Europarlamentu jutro na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A Platforma ostatecznie zdecyduje, czy poprze kandydaturę Krasnodębskiego, czy nie. Podczas wieczornego posiedzenia decyzja ma być ogłoszona jutro. A teraz w serwisie Trójki prezydent Ukrainy o przyczynach pogorszenia stosunków z Polską. Wśród nich Petro Poroszenko wymienił nowelizację ustawy o IPN. Podczas konferencji prasowej podkreślał, że problemy w dwustronnych relacjach powinna wyjaśniać komisja pod kierownictwem wicepremierów obu krajów. My nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy, aby ktoś nam mówił, jakich ukraińskich bohaterów powinniśmy czcić, a jakich nie. Sami będziemy o tym decydować, podobnie jak my nie sugerujemy, kogo Polska ma czcić, a kogo nie. A kogo nie. Prezydent Poroszenko mówił też, że politycy powinni spoglądać w przyszłość, a nie w przeszłość. Przeszłość zostawiać historykom. Jeśli zaczniemy realizować tę zasadę, stosunki z Polską będą dobre, mówił ukraiński prezydent. A Wielka Brytania nie zgadza się na wstępną wersję porozumienia z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Londyn jest zaniepokojony jednym ze scenariuszy wymienianych przez wspólnotę. Gdyby się on ziścił, podróżni poruszający się między Irlandią Północną a resztą Królestwa podlegaliby kontrolom granicznym. Adam Dąbrowski. Unia przekonuje, skoro obie strony nie chcą twardej granicy w Irlandii, Północ i Republika mogłyby utworzyć specjalny obszar, w ramach którego koordynowałyby swoje przepisy, tak by szlabany i wieżyczki strażnicze nie były potrzebne. To siatka bezpieczeństwa, jedyny sposób upewnienia się, że nasze wzajemne zobowiązania zostaną dotrzymane w każdych warunkach. To główny unijny negocjator Michel Barnier, tyle że oznaczałoby to, że granica powstanie na Morzu Irlandzkim, odcinając tym samym Belfast od reszty Królestwa. Reakcja Theresy May?

latach 70. późnych już wprowadzono książeczki walutowe i każdy mógł sobie kupić legalnie buty w Niemczech. Kobiety polowały na salamandry. Ja sobie też kupiłem piękne zimowe buty, w których ładnych parę lat później chodziłem. No, jedynym problemem było to, że Polacy masowo zostawiali te buty później swoje i każdy śmietnik był zapchany polskimi butami. No ale tak to było. Tak to było. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. zd3@polskieradio.pl, także 2 2 7 3. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Niebawem 3 po 3, a już w studiu goście Mariusz Cieślik i Wojciech Solarz. Witam panów bardzo serdecznie. Jakieś wspomnienia związane z Berlinem, z Niemcami? Z Berlinem nie, ale pamiętam, że były to czasy, kiedy w Polsce można było dostać tylko 2 lewe buty. Tak. Ja nosiłem relaksy zawsze. No i w Berlinie kupiłem brzoskwiniowy dezodorant, który był wtedy absolutnym hitem. To jest wyczyn, to jest wyczyn. Mhm. Panowie, 3 po 3, za chwilę kilka, a już teraz nasza piosenka dnia. Julia Pietrucha i Sailor. Mariusz Cieślik, jest ze mną dzisiaj Wojciech Solarz, aktor i autor tekstów kabaretu Na koniec świata. Dobry wieczór, witam serdecznie Ciebie, Mariusz, i Państwa. Dzień dobry. Opozycja oburzona, tabloidy pomstują, bo rząd przyznał sobie nagrody za ubiegły rok. 5 milionów złotych dla wiceministrów, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu. Należało im się? No, skoro przyznali, to na pewno im się należało. No to jest, nie pozostaje bez... Nie no, przyznali, bo mogli przyznać. No tak, też prawda. Nie no, ale mi się wydaje, że może im się należało, tylko chodzi o te rozdźwięki sum, to znaczy między 60 a 80 tysięcy. A może jednemu się należało 5, a może jednemu 130, a może cholera wie. To jest taki problem, że w Polsce panuje takie przekonanie, że ludziom władzy nie należy za dużo płacić. I ja tego przekonania nie podzielam. Ja uważam, że ludziom władzy należy dobrze płacić. Mogę powiedzieć taką anegdotę o moim znajomym, który był redaktorem w dużym czasopiśmie, zrezygnował z tej pracy, bo dostał propozycję pracy w rządzie jako właśnie sekretarz stanu. I różnica pomiędzy jego zarobkami w dziennikarstwie, a w polityce była o połowę stracił na tej zamianie. Więc trudno powiedzieć, że to jest jakiś niebywały awans finansowy dla ludzi, którzy mają dobry zawód i dobrą pracę. Tak. No, może należałoby czasami pomyśleć o tym, czy im lepiej nie płacić. No, zastanawiam się. Nie, no masz rację. No przede wszystkim zastanowić się, czy im nie płacić tak na co dzień, miesięcznie. No ale jednak jest pewna niezręczność w tym, co się stało, kiedy Beata Szydło przyznała nagrodę Beacie Szydło. 65 tysięcy. No tak, to prawda. Chociaż tutaj zobacz, że trzeba by się zastanowić, kto ma o tym decydować, prawda? Znaczy, no chyba suweren. No suweren, no właśnie, więc a z drugiej strony może nie wiem. Może albo prezydent. Albo prezydent, albo może powinna zapytać, nie wiem, męża. Albo sąsiadów, czy na pewno, czy jej się należy. Albo nie, ja myślę, że to jest tak, że za co dawać nagrody politykom, tak? No, za wzrost gospodarczy? No, tak, tylko że mi się wydaje w ogóle, że wiesz, całość, poszczególne resorty na pewno nie jest tak, że wszyscy zasługują na dokładnie takie same nagrody. No to też jest dosyć wątpliwe. Jak to ale wzrost gospodarczy jak to jest, no to tak w zasadzie dalej. Mogliby dostać, tak? No tak. Pracują no to... po godzinach? No Sejm głosuje po nosach, czyli pracują po godzinach. No tak, czyli więcej. Czyli powinni dostawać więcej za nadgodziny. No nie wiem, czy to się da obliczyć. W każdym razie dzisiaj ciekawą rzecz powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki. Mianowicie powiedział, że on jako człowiek spoza Warszawy z trudem wiązał kiedyś koniec z końcem. Czasami brakowało mu nawet do pierwszego. Mhm. A potem okazało się, że się zapędził i przeprosił za te słowa, że jednak no, może mu nie brakowało, no ale jakby podtrzymywał to, że wiceministrowie no, nie zarabiają za wiele, bo wiceministrowie zarabiają jeszcze mniej niż ministrowie. No i tak sobie człowiek myśli, no być ministrem to wydawałoby się wielki honor, tak? No tak, ale... No wiesz, no to jest rzeczywiście dosyć, wydaje mi się, problematyczne. No, tak jak Gowin właśnie mówi, to znaczy, jeżeli musi się poświęcić naprawdę temu, czemu ma się poświęcić, też trudno, żeby zarabiał 2000, żeby musiał... Czyli nam się wydaje, ludziom się wydaje, że minister to panisko, a tymczasem to chudopachołek. No tak, chociaż za chudzi nie są, prawda? 3 po 3. Generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak w kosmosie, może zostać zdegradowany do stopnia szeregowca za to, że był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w stanie wojennym, tak zwanej WRONY. To dla mnie wiadomość z Księżyca, skomentował sam zainteresowany, który na Księżycu nie był, dodajmy. No tak, więc właściwie no... Degradować czy nie degradować? Nie, no wydaje mi się, że nie degradować. No nie jest oczywiście, nie był absolutnie odpowiedzialny za to, co się działo w stanie wojennym, więc to jest chyba... Ja się w ogóle zastanawiam, bo jak czytam o Hermaszewskim, że był pierwszym Polakiem w kosmosie, to zastanawiam się, kto był drugim. No a według ciebie kto był drugim? Wolałbym nie mówić. A ty? Jak ale myślisz? Wydaje mi się, że wiem, kogo masz na myśli. Wydaje mi się, że ten człowiek, którego chcesz powiedzieć, to jest permanentnie w kosmosie. Natomiast Hermaszewski tylko poleciał na chwilę i wrócił. Natomiast ja mam jeszcze drugiego. Jak powiesz swojego, to ja powiem swojego. Antoni Macierewicz? No właśnie. Tak myślałem, że go powiesz. On jest jakby to jest kosmita jakby permanentny. Wydaje mi się, w ogóle w Sejmie jest dużo permanentnych kosmitów. Drugim permanentnym kosmitą już z drugiej strony jest, wydaje mi się, Stefan Niesiołowski. O tak. Ale w ogóle... Cała kopuła sejmowa jest jakby nasączona takim kosmicznym bo pyłem, oni mają on tam, przygotowuje oni się do lotu, prawda? Oni mają jak w Ghostbusters, ta antena ściąga te kosmiczne prądy. Tak, dokładnie, więc oni mają bezpośrednie od razu połączenie z kulą, bo to jest, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to jest dokładne odwzorowanie jakby, tam są nawet te same plamy na kopule Sejmu, co ten... To w ogóle jeszcze takie, ja się zastanawiałem nad tym, czy przypadkiem pierwszym Polakiem na Księżycu nie był pan Twardowski, o czym się zapomina. Nie, ale to był Niemiec, Laurentius Dur, nie wiedziałeś o tym. Więc, no i teraz się państwo dowiedzieli, ja się dowiedziałem. I teraz jeszcze taka kwestia z Hrybaszewskim jest niezręczna, powiedzmy sobie, tak, że po pierwsze on twierdzi, że on sam nie wszedł do Wrony, bo go zapisano i on nie ma sobie w tej kwestii nic do zarzucenia, co jest niewykluczone. A jeszcze do tego jego zięciem jest europoseł PiS, Ryszard Czarnecki. Tak. Więc to już jest jakby podwójnie niezręczne. I tak się zastanawiam, jak z tej sytuacji wybrnąć. Czy to się da się rozsądzić, czy był patriotą, czy nie był patriotą, czy mu się należy, czy się nie należy? No wiem, to jest... Co możemy zrobić? Jest, wydaje mi się, że to i tak... Zadzwońmy, dobrze. Zadzwońmy do przyjaciela. Do Mirka? Czy... Nie. Zadzwońmy do przyjaciela, ponieważ to jest dopiero ciekawa informacja. To jest kompletny odlot. Mianowicie, czytam dzisiejszego newsa. Koniec z problemami z zasięgiem na jedynym naturalnym satelicie Ziemi, bo na Księżycu zostaną rozmieszczone nadajniki sieci 4G. Czyli będzie można tam korzystać z komórki. Super. Czyli jak polecimy, to już będziemy mogli, tylko... Ja jestem ciekawy, jak w ogóle zostanie przeprowadzona ta kampania reklamowa tam, nie? Znaczy na Księżycu, jak to... Jak w ogóle... Też tam, jak to zostanie odebrane. Których celebrytów wykorzystają w kampanii? Dokładnie, no... Joanna Brodzik? Nie, ja z Jasią Bradzik grałem, nie zgodzi się, wydaje mi się. To może teraz Kamil Bednarek jest na billboardach. Albo nie, albo po prostu zrobią tak, jak była ta, bo na przykład, nie wiem, czy pamiętasz na przykład reklamę Heja. I znowu nam wyjdzie... Z tą ręką plamą, to akurat będzie kolejna plama na Księżycu. I znowu nam wyjdzie, że jednak polityków wykorzystają w reklamie. Dokładnie. Bo tam jest dużo kosmitów. Tak. A do kogo byś zadzwonił z Księżyca? Do ciebie. Ja bym zadzwonił do pierwszego polskiego kosmonauty, bo myślę, że mielibyśmy wtedy wiele spraw do omówienia. 3 po 3. No i teraz jeszcze na koniec, że nie będzie już masła orzechowego ani mleka kokosowego. Mam taką dla ciebie fatalną wiadomość. Jeśli lubisz masło orzechowe, moje córki lubią. A przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie. Rozumiem. No to jest rzeczywiście przykra wiadomość, więc muszę wszystkie weki i wszystkie to, całe zapasy wynieść z piwnicy. Zakopać może w ogrodzie. Tak, albo pozdzierać te wszystkie z zapasów, te wszystkie naklejki. Nie, my się to wygłupiamy, ale sprawa jest w sumie poważna, bo takimi sprawami się zajmuje Komisja Europejska, krzywizny banana. I praworządność w Polsce, a teraz masło orzechowe. Uwaga, czytam. Polscy producenci nie będą mogli używać tych nazw. Masło orzechowe, masło migdałowe, masło kakaowe, mleko migdałowe, mleko kokosowe oraz śmietanka kokosowa. Stosowanie nazw sugerujących produkt mleczny w nazewnictwie wyrobów roślinnych jest niezgodne z prawem. Przepraszam, ale to taki bełkot, który przeczytałem, który wziąłem z depeszy, no bo tam tak napisano w tym wyroku. Ale ja tylko się na jedną rzecz zastanawiam. Tak. Czy jak to będzie się inaczej nazywało, to będzie inaczej smakowało? No myślę, że to jest na pewno. Znaczy krem orzechowy, bo tak czytałem gdzieś właśnie, że będzie krem orzechowy, czy coś, no to też... A czy ale krem też się będzie sugerować, że będzie można gdzieś go jakoś inaczej użyć, prawda? Czy tak, posmarować się ten... Ale ja sprzedałem też jeszcze o innym. Jest też taka rezolucja, że w ogóle ma wejść szersza rezolucja, na przykład, że nie będzie można do dzieci mówić, że na przykład mają mleczne zęby. Albo też na przykład nie będziesz mógł do dziewczyny powiedzieć na przykład, że ona do ciebie, że masz maślane oczy na przykład, bo to będzie od razu... Przepraszam. Tak, decyzją Komisji Europejskiej, tak? Znaczy, że też w polskim języku jest za dużo pomieszania wszystkich, no tych konotacji mlecznych. Ja mogę tylko powiedzieć taką anegdotę o znajomym komiku, który tutaj też bywa, Łukaszu Lotkowskim, który był kiedyś z pewnym znajomym w kawiarni, gdzie podawano latę i obaj zamówili latę. I pani baristka zapytała tego młodego człowieka, czy chciałby latę z mlekiem krowim. A on powiedział, a z jakim innym mógłbym chcieć? No i pani mu odpowiedziała, no na przykład sojowym. No ja powiedział, że nie, że chcę z krowim. A potem zapytał, a co to jest to mleko sojowe? Łukasz Lotkowski mu odpowiedział, no wiesz, soje to są takie małe, ekologiczne krowy, które żyją... w Japonii i dają najbardziej ekologiczne mleko na świecie. Super.

Album Zanim poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Polecam i serdecznie pozdrawiam. Andrzej Emol Kowalczyk. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki w studiu Artur Ewertowski. Polski zespół odpowie na wszystkie wątpliwości Izraela dotyczące ustawy o IPN, tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Do Izraela pojechał zespół do spraw relacji polsko-izraelskich, któremu przewodniczy wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Delegacja ma spotkać się z zespołem powołanym przez stronę izraelską. Trzy Polki zginęły w zderzeniu osobówki z ciężarówką w pobliżu miejscowości Baston na wschodzie Anglii. Czwarta osoba jest poważnie ranna. Jedną z przyczyn wypadku mogła być pogoda. W Wielkiej Brytanii na termometrach temperatura jest poniżej zera i pada śnieg. Lokalna polska społeczność na Facebooku rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla rodzin zmarłych. Do dymisji podał się słowacki minister kultury Marek Madiaric. Powiedział, że nie może pogodzić się z faktem, że kiedy kierował resortem, zamordowano dziennikarza. Dziennikarz śledczy Jan Kuciak został w ubiegłym tygodniu zastrzelony wraz ze swoją partnerką. W ostatnim tekście pisał o bliskich współpracownikach włoskiej mafii w otoczeniu słowackiego premiera. To był skrót wiadomości, a serwis Trójki za niecałą godzinę. Przed nami mroźna noc, temperatura minimalna od minus 20 stopni miejscami na wschodzie, minus 18, minus 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, do minus 13, gdzieniegdzie na zachodzie, nad samym morzem od minus 14 do minus 11 stopni. Jutro temperatura od minus 13, minus 10 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich, około minus 8 stopni w centrum, do minus 6, minus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Wiktor Legowicz i jego goście. Jestem. Bardzo ważny projekt. A między innymi gościem jest Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie przewodniczący, już tak tradycyjnie, jak co roku spotykamy się, aby ogłosić, kto został laureatem, tym razem 14. edycji Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego za ubiegły rok. A zatem bardzo proszę. Został nim pan profesor Jacek Hilszczański z Instytutu Leśnictwa, dyrektor Instytutu Leśnictwa w Sękocinie Starym koło Warszawy. Leśnik, czyli? Leśnik i to bardzo mocno osadzony leśnik, bo również w Radzie Naukowej Leśnictwa przy premierze Polski. A poza tym człowiek od ochrony przyrody, bo wiceprzewodniczący Rady Ochrony Przyrody. I to wszystko razem spowodowało, no poza konkretami, że bardzo poważnie spojrzeliśmy na kandydaturę pana profesora. Zaraz o tym powiemy, o tych konkretach, a pan profesor gości też jest w studiu. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie. No i gratulujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo cieszymy się. Panie przewodniczący, uzasadnienie tak najkrócej, w dwóch zdaniach. Doceniliśmy to, że w dyskusjach na temat ochrony i budowy marki lasów polskich i ochrony lasów, a przede wszystkim Puszczy Białowieskiej, bo to bardzo temat na czasie, pan profesor swoją postawą, z tym co robi, daje odpór wszystkim tym, którzy do tej sprawy podchodzą emocjonalnie, politycznie, i bez wiedzy o temacie, na temat którego, na który to temat się wypowiadają. Czyli krótko mówiąc, doceniliśmy to, że pan profesor w swojej pracy posiłkuje się rozumem, a nie emocjami. Tu no, zresztą zdradzę. Teraz, tak. Zdradzę, pan profesor też nie wie, że kapituła, debatując nad tym problemem, że w tym roku to jest temat niezmiernie nośny. Myśmy znaleźli taki dokument z 1989 roku Prymasowskiej Rady Społecznej, gdzie było napisane, i do dzisiaj to jest aktualne, idea ochrony środowiska ze względu na jej popularność może być wykorzystywana instrumentalnie do celów politycznych. Także i w naszych warunkach hasła ochrony środowiska mogą stać się obiektem manipulacji. No, pan profesor jest ostatnią osobą, który się poddaje manipulacjom. Oczywiście. Teraz oddamy głos panu profesorowi. Panie profesorze, lasy to pana miłość? No zdecydowanie. Od wielu tak lat. Tak przeczytałem pana życiorys, to no właśnie, prawie od dziecka. Tak, ja myślę, że no, ja się wychowałem na wsi w ogóle i bardzo blisko lasu, także to było coś dla mnie zupełnie naturalnego. Zresztą także moi rodzice, na przykład ojciec był także zainteresowany przyrodą, lasem, zbierał owady. Także jakby naturalnie przejąłem tego bakcyla i od wielu, wielu lat zajmuję się lasami. Konkretnie skończyłem Wydział Leśny, no także to jest także dodatkowy punkt, który mnie bardzo mocno wiąże z lasami. Potem doktorat. Doktorat to już w Instytucie Badawczym Leśnictwa, wszystkie stopnie. Ale mówię też związany z leśnictwem. Oczywiście, oczywiście. Habilitacja i profesura, także. Profesura, no właśnie. Wszystko w ramach taka prawdziwa leśnictwa. Profesura. Profesura prawdziwa z rąk prezydenta otrzymałem. To istotne nominacji. Jest. Dobrze. Panie profesorze, lasy zajmują 30% powierzchni Polski. Jest to nieźle. Ale do Finlandii no, daleko nam. Do Finlandii nam daleko, ale to wynika z wielu powodów. No, Finlandia jednak leży troszeczkę na uboczu. Polska, może tego dzisiaj tak nie widzimy, ale powiedzmy ileś tam set lat temu, to jednak ten klimat polski był zdecydowanie bardziej sprzyjający dla rozwoju cywilizacji. No, stąd też w Polsce tych lasów ubyło troszkę bardziej, ale jeszcze bardziej ubyło na przykład w Wielkiej Brytanii. A no gdzie właśnie. Tych lasów mamy 15% zaledwie. Także to nie jest jakiś zły wynik. To jesteśmy gdzieś w okolicach średniej europejskiej. Na poziomie ciągle, Niemiec na przykład, prawda? Tak, i ciągle rośnie. To jest najważniejsze, ciągle rośnie. Mamy cele ciągłego wzrostu lesistości. To się dzieje czy, systematycznie. Czy jest taka ogólnopolska polityka właśnie zwiększania? Tak. No, oczywiście mamy pewne ograniczenia. No, nie wszędzie możemy ten las sadzić, prawda? Ale te ziemie, które są... No, leżą, powiedzmy, bezużytecznie, czy też no, z różnych względów nie mogą być inaczej wykorzystywane, no, przeznaczane są pod las. Także lasu tam przybywa, starzeje, czyli jest coraz starszy, wbrew temu, co się mówi, że leśnicy za dużo wycinają. Leśnicy mają swoje ograniczenia. Nigdy nie jest tak, że leśnicy więcej wycinają niż przyrasta. To jest prawo, którego my nie przekraczamy. Chciałem powiedzieć, żeby tych lasów nie wycinali, no. No, ale tu trzeba pogodzić kilka rzeczy. No. Ja wiem, teraz... Chcemy mieć drewno, tak? Chcemy mieć drewno. Drewno jest piękne, jest ekologiczne. Wszyscy kochają meble z drewna, domy z drewna. No pewnie. No, trzeba to drewno skądś pozyskiwać. No nie możemy, cedować całej produkcji drewna na kraje trzeciego świata, no bo na tym kończą się starania, powiedzmy, niektórych, którzy uważają, że u nas nie powinno się ciąć, ale gdzieś w zamian trzeba ciąć, tak? No i kończy się na tym, że tniemy, nie wiem, w Afryce, w Ameryce Południowej, gdzie te lasy, no, jeszcze są dosyć rozległe, no ale też ich tych lasów ubywa. Odwrotnie niż dzieje się to w Europie, w większości krajów europejskich. A pamiętajmy, że lasy mają bardzo duże znaczenie dla naszej gospodarki. Oczywiście to jest... To spory procent, prawda? To jest tak, to jest i dla gospodarki. I, no, lasy mają szereg różnorakich funkcji. No, długo by tutaj wymieniać funkcje lasu. To jest coś, z czym człowiek jest związany od zawsze. I bez lasu trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nasze, takie zdrowe funkcjonowanie. Jak pogodzić na zakończenie te różne stanowiska, koncepcje ochrony lasów? No to jest właśnie to, pan się bardzo zaangażował właśnie, żeby pogodzić to, tak, prawda? Tak, no, najprostszym rozwiązaniem jest wypracować jakieś porozumienie, czyli gdzieś stanąć po środku, bo my tu mówimy o to, co wczoraj mówiłem w czasie tej uroczystości przyznania nagrody. Są dwie koncepcje ochrony przyrody, generalnie rzecz biorąc, takie główne. Ochrona bierna, czyli nic nie robienie, zostawianie przyrody samej, ona sobie sama poradzi. Aha. Taka jest jedna z koncepcji. I druga koncepcja, która uważa, że nie, no przyroda sama sobie nie poradzi, zwłaszcza w naszych warunkach klimatycznych tutaj, gdzie myśmy ciągle tą przyrodę kształtowali, gdzie człowiek... Trzeba pomóc. No, trzeba jej pomóc, no nie ma innego wyjścia. Ona się kształtowała wraz z człowiekiem, bez ingerencji człowieka, bez wpływu człowieka na tą przyrodę. No, my będziemy ją tracić powoli. Życzę sukcesu w tej walce. Uda się. Miejmy taką nadzieję. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Jacek Hilszczański oraz Sławomir Siwek, tu dodał, od dziś przewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej, tak? Tak jest. Gratulujemy. Dziękuję. I Wiktor Legowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Skin that fake, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for kissing in the mystic, kissing in the mystic. Waiting for... 17 minut pozostało do godziny 19. Audycja popołudniowa. Czy mają Państwo jakiś plan na niedzielny wieczór? Jeśli nie, to my mamy dla Państwa propozycję. W niedzielę, 4 marca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra zespół Koma. Początek punktualnie o 19. Biletów było bardzo dużo, a pozostało już naprawdę niewiele. Dokładnie 12 podwójnych zaproszeń. Koma w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Początek o 19. Proszę do nas zadzwonić. Proszę zadzwonić do Darka. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Reportaż w Trójce. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, Krikoteka, został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako żywe archiwum legendarnego teatru Kriko II. Historia teatru Kriko II i działalności artystycznej Tadeusza Kantora wciąż pisana jest na nowo. Tym razem do sztuki Kantora wkroczyła audiodeskrypcja. Jak opowiedzieć niewidomym o trudnej sztuce Kantora? Jak opowiedzieć na przykład Trąbę Sądu Ostatecznego albo Niegdysiejsze Śniegi? O tym w reportażu Kantor Dostępny autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Audiowstęp. Formę spektaklu Kantor nazwał słowem krikotaż. Krikotaż operuje realnością, wyzwoloną z wszelkiej fabuły. Krikoteka to jest instytucja założona przez Tadeusza Kantora. W Krikotece, zbierając to, co pozostało po wcześniejszych jego spektaklach, bądź też odtwarzając tych spektakli, konkretne obiekty, stworzył kolekcję, którą nazwał kolekcją muzealną, która miała opowiadać dodatkowo o znaczeniu i idei teatru Krikot II. On przez całe lata 80. dokumentując, zbierając wszelakie materiały na temat działalności Krikot II, opisując je, grupując, stworzył kolekcję po pierwsze obiektów, po drugie archiwaliów, które miały w przyszłości opowiadać o jego teatrze. I to jest to, co Krikoteka robi do dziś. Od niedawna, dzięki projektowi Wiedzieć Więcej, jesteśmy również otwarci na udostępnianie obiektów i archiwaliów osobom z niepełnosprawnością wzroku. Drzwi się otwierają. W początku mieliśmy tylko dostępną windę, mówiącą i z oznaczoną alfabetem Braille'a. I właściwie mieliśmy poczucie, że budynek jest dostępny. Piętro trzecie. Drzwi się otwierają. Ale właśnie tak, drzwi się otwierają i wjeżdżamy, ale co teraz? Tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą do nas przyjść, ale na wystawie już niczego nie zobaczą. Więc to było myślenie, od czego zacząć, co im pokazać, jak to robić. A co teraz włączysz? Chcę włączyć audiodeskrypcję do spektaklu. Wiadomo, że nie możemy opowiedzieć wszystkiego. To jest bardzo bogata kolekcja i bardzo dużo informacji. Dlatego stwierdziliśmy, że zaczniemy od jednego spektaklu. Wybraliśmy Krikotaż Kantora Gdzie są niegdysiejsze śniegi, który po umarłej klasie, a przed Wielopolem Kantor zrealizował we Włoszech. To półgodzinny spektakl, który wydawał nam się, że mocno już uruchamia różne wątki, tematy i będzie to punkt zaczepienia, że możemy, nie wrzucając za dużo naraz, porozmawiać już o teatrze Kantora. Rabin wraca na scenę z małym rabinkiem. Ubrany jest on w czarną jarmułkę i hałat. Trzymają się za ręce. Idą w stronę szkieletu i Kantora. Zawracają. W popłochu wychodzą za kulisy. Kantor wymachuje prawą dłonią jak dyrygent w rytm melodii. I właśnie pojawiają się fragmenty żywcem wyjęte z partytury Kantora, który też właśnie bardzo precyzyjnie opisuje to, co się dzieje. Na scenę wchodzi truchcikiem indywiduum z brzuszkiem. Ulizane włosy, okrągła twarz z przyklejonym uśmiechem. Ręce chowa za siebie. Wchodzi na scenę indywiduum. Z brzuszkiem, tak. To jest imię postaci, które Kantor jej przypisał. Przy opisywaniu zarówno spektaklu, jak i dzieł szukamy kompromisu pomiędzy językiem Kantora, tym sposobem, w który on opisywał swoją twórczość, ale też takim opisem tego, co widać i opowiedzeniem o tym osobom, które nie mogą tego zobaczyć, że po prostu jak najłatwiej mogły sobie to wyobrazić. Właśnie czasami to jest decydowanie się na dosłowne przytoczenie tekstów Kantora, ponieważ wydaje nam się, że są precyzyjne, nawet jeśli brzmią trochę nietypowo. Po jednej stronie scenę kończą kulisy. Stąd wchodzą i wychodzą aktorzy. Kantor nazwał taką konstrukcję sceny torem. Tak opisywał jej znaczenie w partyturze do spektaklu. Tor, którego początek i koniec gubi się dla oka widza, staje się sferą ruchu, który sam w sobie i dla siebie jest wystarczającą, autonomiczną treścią. Może oznaczać wszystko. Zwycięstwa, klęski i upadki, narodziny i śmierć, rzeczy małe i wielkie, wszystkie cnoty i wszystko. Kiedy widzowie przychodzili na spektakl, dostawali program, dostawali opis poszczególnych sekwencji i wszystkich postaci, które w nich się pojawiają. Czyli oglądało się ten spektakl niejako z librettem. Dokładnie. tanecznym uścisku wpadają dwaj przechodnie bliźniacy, odziani w pełne kostiumy kardynalskie, purpurowe infuły i kapły. Purpurowe są ich spodnie i buty z flanelkami. Niczym w halucynacji kardynałowie tańczą rasowe tango argentyńskie ze wszystkimi skomplikowanymi figurami. Kultura też jest potrzebna do wychowania osoby niepełnosprawnej. Nie będę tutaj graniczył, że to dla niewidomych, tylko chyba dla nawet samej osoby niepełnosprawnej, bo osoba na wózku też nie dojdzie do muzeum, które ma drzwi za wąskie, prawda? Audiodeskrypcja to jest system, to jest sposób na przekazanie obrazu dla osoby niewidomej lub niedowidzącej. Wymyślili to Amerykanie około 30 lat temu. Chyba w 2005 roku moja koleżanka na konferencji poświęconej osobom niewidomym i niedowidzącym przedstawiała, co to jest system audiodeskrypcji. Można powiedzieć, że od tamtej pory ja się sam dowiedziałem. Już nie widziałem wtedy 5 lat. Nie było fascynacji audiodeskrypcją, bo nie było polskich przykładów. Dopiero po jakimś czasie zacząłem sobie uświadamiać, że audiodeskrypcja naprawdę jest fajną sprawą. Sekwencja 9. Trąba sądu ostatecznego. Wbiega rabin z rabinkiem. Rabinek przystaje przy walizce, odsuwa ją na bok, biegnie dalej. Rabin stoi przy trąbie sądu ostatecznego. Kręci korbą. Uruchamia trąbę. Podchodzi do dyszla, chwyta, ciągnie na środek sceny. Stoimy obok rekonstrukcji obiektu, trąba sądu ostatecznego. Jest to obiekt, który gra dużą rolę w spektaklu, gdzie są niegdyś dzisiejsze śniegi. Ponieważ pomyśleliśmy, że sama audiodeskrypcja do spektaklu nie wystarczy, żeby opowiedzieć dobrze o charakterze tego dzieła. Wybraliśmy taki bardzo charakterystyczny dla tego spektaklu obiekt. Poprzez ten wehikuł chcieliśmy opowiedzieć osobom niewidomym o charakterze twórczości Tadeusza Kantora. Więc stoimy przy rekonstrukcji wykonanej z materiałów jak najbardziej zbliżonych do tych, z których zostało wykonane oryginalne dzieło. W centrum jest wielka blaszana trąba, rodzaj takiej tuby ze skręconymi tłokami. Trąba ta nie jest widoczna w całości, tylko jest obszyta czarnym materiałem. W ten sposób Tadeusz Kantor opakowywał wiele elementów w swojej twórczości. I tutaj ten ambalaż, to obszycie kończy się takim czarnym workiem, który spada w dół do metalowego wiaderka. Do czego służy trąba sądu ostatecznego? Kantor tak komentuje obiekt. Trąba jerychońska, coś bardzo dziwnego, ni to instrument trąba, dzięki niej rozlegał się tragiczny hymn getta żydowskiego, ni to maszyna oblężnicza pod murami Jerycha, cyrkowy wózek popychany przez zrozpaczonego rabina, kryjący świętą trąbę, żałobny embalaż, wór, z którego dźwięki spadały do blaszanego wiaderka. Wszystko jest w ten sposób opisane. Zbierają się w tym wiaderku, tak? Mamy jeszcze korbę, która sprawia, że możemy trąby obniżać lub podwyższać. Spektakl, gdzie są niegdyś jeszcze śniegi, uruchamia motyw katastrofy. W trakcie spektaklu rabin z małym rabinkiem jeżdżą z wózkiem, wzywając ratunku i alarmując, że dzieją się niebezpieczne rzeczy. Stworzyliśmy trąbę po to, żeby osoby niewidome, zarówno dorosłe, jak i młodzież, oglądając spektakl, mogły sobie wyobrazić, jak to wyglądało, mogły nie tylko posłuchać, ale też dotknąć, posprawdzać, pokręcić, ponieważ oni nie mogą tego zobaczyć, a jest to dzieło trudne do wyobrażenia sobie po samym opisie. Natomiast wtedy, kiedy możemy dotknąć metalu, materiału, możemy poczuć, z jakiej to jest faktury, że to jest zimne. Rabin kręci korbą trąbę. Trąba zjeżdża w dół, rabin ciągnie za dyszkę. Książki audio, książki, które są czytane przez aktorów, to też jakiś czas temu to było robienie książek dla niewidomych. Teraz okazuje się, że też osoby widzące z tego korzystają. Ja tutaj poprę to przykładem z Ameryki, z telewizji amerykańskiej. Tam ścieżka audio, czyli ta audiodeskrypcja, jest często używana przez matki, które pracują w domach. Bo po prostu one w kuchni coś innego robią, włączają sobie tą audiodeskrypcję i nie muszą patrzeć na ekran, żeby wiedzieć, co się w tym serialu ich ulubionym, czy w tym programie, które lubią oglądać, co się w nim dzieje na ekranie, bo one mają ten opis audiodeskrypcji. Oprócz tego, że mają normalną ścieżkę dźwiękową, więc kwestia tego typu, że kiedy osoby widzące będą dostrzegać i dostrzeżą to, że audiodeskrypcja nie tylko jest dla niewidzących, nie wiem ile lat potrwa, ale myślę, że to w tym kierunku pójdzie,